NPO Radio 1. Het NOS-journaal. EU-buitenlandministers in Kiev benadrukken hun steun aan Oekraïne. De meeste ministers van Buitenlandse Zaken zijn vandaag voor het eerst samen op bezoek in de hoofdstad van dat land. Ze zijn uitgenodigd door de Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken Kuleba. In een deel van Gelderland hangt een penetrante lucht door een grote stalbrand in de buurt van Kleef in Duitsland. Vooral inwoners in de Liemers ten zuidoosten van Arnhem hebben last van de stank. De brand ontstond vannacht in een stal vol strobalen in Duitsland. De Hongaarse Katalin Karikó en Drew Weissman uit de Verenigde Staten krijgen de Nobelprijs voor de geneeskunde. Ze hebben het mRNA-coronavaccin ontwikkeld. De twee wetenschappers krijgen de prijs in december. En er zijn ruim 600 liedjes ingestuurd naar de Nederlandse selectiecommissie voor het Eurovisie Songfestival. En dat is een record. De meeste nummers zijn in het Engels geschreven. Ongeveer 100 hebben een Nederlandse tekst. En een klein aantal is geschreven in onder meer het Frans, Arabisch en het Spaans. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het rijdt nog altijd langzaam op de A12 vanaf de Duitse grens richting Arnhem. Vanaf de grens 11 kilometer file rijden tot aan afrit Duiven. De reis duurt ongeveer een half uur langer. Verder een spoedreparatie op de A15 in beide richtingen bij Tiel. De vertraging is met name te vinden op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum. 7 kilometer met ook een half uur extra. Daar kun je het beste omrijden via Arnhem. Dat is over de A50 en de A12. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Tim de Wit. Goedemiddag en welkom bij Bureau Buitenland. Lesuitval, leraren met een burn-out of leerlingen die achterstanden oplopen. In Nederland horen we deze verhalen geregeld als gevolg van het lerarentekort. Maar ook in Duitsland is dit een groot probleem. De regering spreekt zelfs van een crisis in het Duitse onderwijs. Straks praten we erover. Tegen 2 uur gaan we nog even naar België, waar ze het statiegeld op flessen maar niet ingevoerd krijgen. Maar eerst gaan we naar Oekraïne, waar het tegenoffensief heel af en toe voor wat positief nieuws zorgt. Maar er is veel meer positief nieuws nodig om dit offensief te laten slagen. Het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. Voor het eerst lukte het de Oekraïners om met panzerwagens en ander zwaar materieel tot achter de eerste Russische verdedigingslinie te komen. En ook rondom Bakhmut boekt Oekraïne steeds een klein beetje vooruitgang. Maar is het genoeg om het tot nu toe zeer moeizame tegenoffensief nieuw leven in te blazen? Zeker nu ook de winter langzaam maar zeker dichterbij komt. Daarover ga ik praten met defensiedeskundige van de Belgische VRT, Jens Fransen. Jens, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, kleine successen dus, hè. Boekt Oekraïne zo aan het front, ook nog bij Zaporizhia, waar dus dat zware materieel de frontlinie zou zijn overgestoken. Wat weet jij daarover? Hoe gaat het op dit moment? Wel, het blijft heel langzaam gaan. Hè. Ook dit weekend is er opnieuw gevochten daar, hè, bij dat dorpje Verboven. En wat je dan eigenlijk hoort, wat je dan leest op sociale media en op filmpjes, is dat je ziet dat die frontlinie een heel klein beetje opschuift, maar dat langs de andere kant ook Rusland van zijn kant tegenaanvallen uitvoert en dat er soms discussie is over waar het front loopt. Maar voor alle duidelijkheid, dan hebben we het over enkele kilometers verschil. Dus dat gaat eigenlijk over een tactisch zeer moeilijk gevecht. En wat is de belangrijkste reden daarvoor, Jens, dat Oekraïne nog steeds zo moeilijk heeft om door die Russische linies heen te breken? Er zijn verschillende redenen voor. Als je ze snel zou moeten opsommen, eigenlijk als je dit soort operaties wil doen of wilt doen, dan moet je eigenlijk een soort combined arms warfare gaan doen met heel veel gevechtseenheden, een soort gezamenlijke aanval doen, liefst dan nog met een luchtoverwicht. En dan in een beste scenario zou je dan ook een relatief zwakke vijand hebben, maar in dit geval zit je met zeer sterke verdedigingslinies op 2-3 fronten door een land, Rusland, dat ook wel lessen heeft geleerd uit een stuk een nederlaag die het vorig jaar heeft geleden. Wat we Oekraïne ook zien doen de afgelopen weken, Jens, is aanvallen uitvoeren op de Krim. De Russische Zwarte Zeevloot, hè, daarbij is een belangrijk doelwit hebben gezien. Is dat een strategie die werkt, die de Russen pijn lijkt te doen? Dat is iets wat zeker op lange termijn zal helpen, zal werken. Het is een stukje het uitputten van de vijand. Maar natuurlijk, ja, daar win je geen strategische oorlog mee. Hè. En daar gaat het toch om. Hè. Dat is misschien het punt waar we toch eens moeten gaan kijken vandaag de dag. Wat hadden we op voorhand afgesproken om te gaan bepalen of Oekraïne succesvol zou zijn in zo'n lenteoffensief? Want als we het een beetje bij elkaar optellen, Jens, tot nu toe... want dit tegenoffensief is nu een aantal maanden bezig... is vlak voor de zomer zo'n beetje echt begonnen. Maar het blijkt echt heel moeilijk voor Oekraïne... om serieus terreinwinst te boeken. Maakt het, hoe kijk je nu tegen de kansen aan van Oekraïne... om echt nog succes te boeken de komende tijd? Eigenlijk zouden we moeten kijken naar wat hebben we gezegd... toen dat offensief begon, 8 juni deze zomer 2023. Toen hebben we ook hier bij Bureau Buitenland al gesteld... ik niet alleen, maar verschillende experts... Eigenlijk heeft Oekraïne een duidelijke overwinning nodig. Een strategische overwinning. Wat kan dat zijn? Bijvoorbeeld aan de poorten van de Krim staan. Of dat hele gebied een stukje door twee gaan snijden. Bijvoorbeeld 50, 60 kilometer kunnen oprukken tot aan de Zwarte Zee. De zee van Azov. Of bijvoorbeeld een van de grote kuststeden opnieuw gaan innemen. Mariupol, dat soort dingen. Echt grote strategische vooruitgang. Aan de andere kant zeiden we ook, kijk, Rusland heeft dat helemaal niet nodig. Als Rusland de frontlinie kan bevriezen tot tegen de winter, zelfs eventueel met een klein beetje verlies, dan is dat voor Rusland een overwinning eigenlijk. Mm-hmm. Als je vandaag de dag moet gaan kijken naar hoe het front eruit ziet, dan kan je vaststellen dat Oekraïne op tactisch niveau een aantal kleine stukjes heeft veroverd. 0,25% zou het gaan. Op het diepste punt tot 15 kilometer. Maar dat Oekraïne eigenlijk die strategische doelstellingen absoluut helemaal niet gehaald heeft. Mm. Zou je het dan al een mislukking kunnen noemen zelfs, dit Oekraïnse tegenoffensief, of is het daar echt nog te vroeg voor? Laten we eens kijken, opnieuw naar vorig jaar, want dat is altijd wel interessant om te kijken wat het verleden ons een beetje heeft geleerd. Vorig jaar zijn er twee zeer succesvolle tegenoffensieven geweest van Oekraïne. In het noorden had je dat offensief bij Kharkiv. Dat is begonnen ongeveer begin september, 6 september, en dat heeft een maand gelopen tot 2 oktober, grosso modo vandaag. Maar tegelijkertijd was er ook dan nog eens een offensief bezig in het zuiden, bij Gerson. Daar heeft het iets langer gelopen. Hij ook begonnen ergens begin september tot mid-november. Twee keer heeft men daar in een maand tijd zeer grote delen kunnen heroveren op Rusland. Ja. Ja, en als je dan nu kijkt, het zou nog kunnen gebeuren natuurlijk, maar ik zie het op dit ogenblik niet en niemand ziet het op dit ogenblik. En aan de andere kant, de tijd speelt wel echt in het nadeel van Oekraïne. Want we weten, september was een droge maand. Oekraïne is al iets regenachtiger, maar in november begint het normaal gezien, gemiddeld gezien, echt wel flink wat te regenen. Dan krijg je terug dat modderseizoen. Ja. En dan wordt het heel moeilijk om met gepantserde wagens, met gepantserde voertuigen, laat staan met van die heel zware Amerikaanse Abram-tanks, om daar dan nog mee door de velden te gaan rijden. Want die zinken gewoon weg. Ja. Aan de andere kant, Jens, er zijn vanuit verschillende westerse landen F-16's toegezegd voor volgend jaar. Er komt nog veel meer zwaar materieel vanuit het westen richting Oekraïne. Kan dat niet alsnog een impuls geven aan de mogelijkheden van Oekraïne om door die Russische linies heen te breken? Of duurt dat wellicht te lang? In de toekomst ongetwijfeld wel, maar vandaag de dag niet. We weten bijvoorbeeld de F-16-coalitie, die is langzaam vorm aan het krijgen. Nederland en Denemarken nemen daar de lead in. België doet een heel klein beetje mee. Maar eer die piloten zijn opgeleid. Ik weet van Belgische instructeurs dat men onder meer die Oekraïnse piloten op dit ogenblik, as we speak, Engels aan het leren is. Lijkt een detail, maar dat is geen detail. Want een F-16 is een Amerikaans toestel. De handleidingen, de borden zijn allemaal in het Engels. Dan moeten die mensen daar nog een stukje mee leren vliegen. Moeten ze nog leren hoe ze de bewapening gebruiken. En dan moet je dat nog gaan inpassen in opnieuw die combined warfare. Dus ja, dan spreek je eigenlijk over iets wat niet meer zal op het terrein zichtbaar zijn in de komende weken. Dus nee, ik vrees een beetje, tenzij er toch nog een doorbraak zou komen, dat we eigenlijk min of meer mogen gaan concluderen dat lenteoffensief, zomeroffensief, bijna herfstoffensief gefaald is als er geen enorme doorbraak zou zijn in de komende 2-3 weken. Wat weten we, als we even naar de Russische kant kijken, over de verliezen daar? Zijn de Russen, denk jij, in staat om deze manier van verdedigen nog heel lang vol te houden op deze manier? Wellicht wel. Als je kijkt naar de kracht van de artillerie die Rusland heeft, hebben die toch nog heel wat artillerie. We weten ook dat de Russische oorlogseconomie op volle toeren aan het draaien is. En oorlog draait vaak ook gewoon om de ruwe data, om de cijfers. Als je kijkt, de Russische productie, maar ook het reservoir van jonge mensen die elk jaar opnieuw 18 worden. Mensen die financieel ook nood hebben aan een inkomen. Als je kijkt naar dat reservoir waaruit Rusland kan gaan putten om militairen te blijven recruteren. Ja, dat is gewoon heel veel groter dan Oekraïne in een andere orde. Je ziet ook Oekraïne, ook van zijn kant, raakt uitgeput. En de steun voor Oekraïne, ook zoals voorspeld een aantal maanden geleden, lijkt wel een beetje af te brokkelen. Ja. Oké, in de Verenigde Staten heeft de Amerikaanse president Biden vannacht nog gezegd, kijk, Oekraïne, jullie kunnen blijven op ons rekenen. Op dit ogenblik, een paar uren geleden, Joseph Borrell, de hoofd van het buitenlands beleid van Europa, die in Kiev is met die ministers van Buitenlandse Zaken, heeft ook gezegd, wij blijven steunen. Maar je ziet toch wel dat er haarscheurtjes komen. Hè? De Republikeinen in de VS zijn tegen. In Europa raken leiders verkozen zoals Fico in Slowakije dit weekend, die er een punt van maken om niet langer munitie te sturen naar Oekraïne. En dat zal toch wel echt een schrikbeeld zijn voor Oekraïne. Als dus op de langere termijn die steun niet meer gewaarborgd is vanuit het Westen. Vanuit het Westen, zeker inderdaad vanuit Amerika. Je had het er al over, dat is natuurlijk de verreweg de grootste leverancier van allemaal. Ja. Als ook daar twijfels beginnen te ontstaan, ja, dan is het voor Oekraïne echt heel moeilijk. Nee, dan is het wellicht over en uit voor Oekraïne. Want Oekraïne kan niet standhouden, zal geen maanden kunnen standhouden zonder praktische steun. Dan moeten we denken aan de bewapening, aan de munitie. Maar daar is Oekraïne zich nu een stukje aan het opwerken. Maar ook naast die munitie, die wapens, die F-16's, krijgt Oekraïne, niet vergeten, ook gigantisch veel financiële steun. Hè? In de vorm van noodleningen, in de vorm van kerosine, benzine, dat soort dingen. Als dat allemaal wegvalt, dan is Oekraïne eigenlijk een vogel voor de kat. We gaan zien hoe zich dit gaat ontwikkelen en blijven het met jou volgen. Jens Fransen, hartelijk dank. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. Overvolle klassen, docenten die uitvallen met burn-out-klachten. Het zijn de verhalen die in Nederland maar al te bekend zijn. Maar ook in Duitsland kampen ze met een enorm lerarentekort. Door het hele land ontbreken er op dit moment duizenden docenten. En de verwachting is dat het probleem de komende jaren nog veel groter wordt. Hoe dat komt, bespreek ik met Ulrike Nagel, Duitslanddeskundige, en met Marion Veeman, muzieklerares in Duitsland. Marion, goedemiddag. Allereerst wil ik bij jou even beginnen. Je bent zelf Nederlands, woont al 17 jaar in Duitsland, geeft muziekles op een middelbare school in Kleef. Dat is vlak over de grens bij Nijmegen. Kun je allereerst vertellen hoe jij het merkt bij jou op school, dat er een lerarentekort is? Ja, goedemiddag. Daar geef ik graag een antwoord op. Wij hebben uitval in de klasse. We hebben leraren te weinig. En het probleem in Duitsland is ook dat wij bijvoorbeeld hier in het grensgebied wonen. En er heel veel leraren zijn die in Düsseldorf zijn of in Keulen opgeleid zijn, die geen zin hebben om naar het grensgebied te komen. Ik denk dat de salarissen dan te laag zijn en de mogelijkheden hier te weinig voor ze. En je ziet dat ze wegblijven. Ja. En dat maakt het ook dat scholieren niet, als ze verder gaan studeren, als leraar willen opgeleid worden. Het is daardoor, wordt niet aantrekkelijk gemaakt op die manier. En zegt dus duidelijk, Marion, dat je een groot verschil ziet tussen de stad en de regio's buiten de steden. Kun je uitleggen op wat voor manier de leerlingen daaronder te lijden hebben? Hoe erg drukt dit op het onderwijs dat ze momenteel krijgen? Nou ja, je hebt heel veel uitval. Dus lessen vallen uit. Maar je hebt ook, bij ons op school is het zo, je doet bijvoorbeeld gymnasium, het VWO, en daarin kies je je vakkenpakket. En je hebt dan niet de vakken zoals in Nederland, dat je het hele pakket doet. Maar je kiest bijvoorbeeld wiskunde, economie en een paar andere vakken. Mm-hmm. Als op dat moment op onze school niet de leraar daarvoor is, moet je naar een andere school. Dus als jij een bepaald pakket wil hebben, is niet voorhanden op de ene school, moet je gaan wisselen. Ja. Wij zitten bijvoorbeeld op Gesamtschule. Dat is een soort waar MAVO, HAVO en VWO is. Dus als je HAVO hebt gedaan, je gaat bij ons op school naar het VWO. Je wilt dan je vakken hebben en het gaat niet, kan je alsnog van school wisselen. Ja. Dat is niet prettig. Nee, zeker. Dat zijn echt behoorlijke consequenties. Ulrike, hoe groot is dit probleem als we een beetje uitzoomen in heel Duitsland? Ja, die cijfers die verschillen. Er zijn net duizenden, het zijn er eigenlijk tienduizenden. Er is een wetenschappelijk instituut van het ministerie. Die gaan uit van rond de 12.000. Maar er is ook een verband van leraren die zeggen, nou, het zijn er wel 40.000. En ze vrezen dat het op gaat lopen de komende 10 jaar eigenlijk naar 80.000. Zo. Dus dat probleem is behoorlijk groot. En wat zijn de belangrijkste oorzaken? Herken je veel van wat Marion zegt over redenen voor leraren of toekomstige leraren om niet meer dit vak in te stappen bijvoorbeeld? Ja, de precieze redenen is altijd een beetje lastig voor de leraren zelf. Een van de redenen waarom het er te weinig zijn is dat er heel veel leraren met pensioen gaan. Dat zijn zeg maar de overall cijfers over het hele land. Mm-hmm. Dat heeft eigenlijk heel veel redenen. Het zit hem ook in de opleiding. Ze zijn net al, sommigen willen geen leraar worden. Mm-hmm. Maar het zit hem ook aan de voorkant. Want sommige deelstaten hebben helemaal niet zoveel studieplekken beschikbaar als er navraag is. Het is per deelstaat verschillend. Daarom is het in Duitsland altijd lastig om het voor het hele land meteen te verklaren. Ja. Maar sommige deelstaten hebben maar 500 studieplekken, maar wel 3000 mensen die willen studeren. Dus dan kan je er maar 500 toelaten. Ja. Dus ze zetten zelf ook wel wat restricties op. En er is bijvoorbeeld, zijn er ook bondslanden die hebben een numerus clausus. Dat is iets wat in Nederland bijna niet meer kennen. Dan moet je echt hele hoge cijfers halen, wil je aangenomen worden. Ja. En dan kom je daar niet doorheen. Dat is ook een reden. Ja. En in Nederland zetten ze heel erg in op zij-instromers. Hè? Mensen die een hele andere opleiding hebben gedaan, maar dan geprobeerd wordt aan hen te vragen, wil je niet toch het onderwijs in? Zie je dat in Duitsland ook? Ja. Dat gebeurt nu al heel veel. Dat gebeurt de afgelopen jaren veel. Berlijn is er een voorbeeld van. Die zijn, daar waren 18 jaar lang waren daar de docenten geen ambtenaren. Het grote voordeel van docenten in Duitsland is dat ze volgens mij met het salaris wat minder problemen hebben, omdat ze best wel hoog al beginnen. Mm-hmm. En je kunt als ambtenaar meteen werken. Dus je hebt een ontzettend goed pensioen, goede voorzieningen. Je kan eigenlijk niet ontslagen worden. Berlijn had dat heel lang niet en was dus al eerder aangewezen op zij-instromers. En hebben het om die reden ook weer ingevoerd, omdat al die docenten wegliepen naar andere deelstaten. Die zij-instromers zijn in Berlijn bijvoorbeeld, is nu al een 2/3 van de docenten die nu begonnen zijn, zijn zij-instromers. Oh, dus dat zijn er enorm veel. Daar wordt enorm op ingezet. Marjon, en hoe is het voor jou als Nederlandse? Want dat kan misschien ook een oplossing zijn, dat je als Duitsland om je heen gaat kijken naar andere EU-landen. De mensen die heel goed Duits spreken en denken, ik wil gewoon daar les gaan geven. Was het voor jou moeilijk om volwaardig docent te worden? Op zich niet. Mijn schooldirecteur heeft mij gevraagd. Ik ben zelf ook moeder van 7 kinderen. En mijn kinderen waren op deze school. Dus toen kwamen we natuurlijk in gesprek en hij kende me en vroeg of ik leraar wilde worden. Op zich gaat dat ook prima. Maar je merkt wel dat het lastiger is om vanuit Nederland hier les te geven in verband met je contract, met de voorzieningen, hoe dat allemaal werkt. De toelatingen zijn niet zo makkelijk. Het lijkt allemaal heel makkelijk, maar het wordt niet zo makkelijk gemaakt. Dus dat is een probleem. Ja, je ziet daar. Ulrike, denk je dat de Duitse bureaucratie is berucht, hè? Dat, of voor alles moet je een formulier invullen ongeveer. Dat zou ook niet helpen wellicht. Zeker niet. Sowieso is het een ander opleidingstraject. In Duitsland moet je echt naar de universiteit. Maakt niet uit wat voor docent je wilt worden. En je moet 2 vakken studeren. Dat willen ze nu vergemakkelijken. Ze denken er nu over na om van 2 vakken naar 1 vak te gaan. Maar dat is ook meteen een van de redenen. Ze denken erover na. Het duurt jaren. Mm-hmm. Alles duurt in Duitsland jaren. We hebben het zelf ook meegemaakt. Mijn kinderen hebben in Berlijn op school gezeten jarenlang. Elke kleine verandering op die school duurde jaren. En daarom haken bijvoorbeeld jonge collega's ook af. Een hele goede docente van mijn dochter die jong was, dat was haar eerste klas, ze was 27 toen ze begon. 4 jaar later is ze eruit gestapt omdat ze met die openbare school en de hiërarchie met de directie bepaalt dan nog heel vaak ook hoe het gaat. Ik denk in het geval van Marjon klinkt dat al best goed, want wat kleinere plaatsen zal het wat makkelijker zijn. Berlijn is ook berucht voor nog wat extra bureaucratie. Is het heel lastig om ook die nieuwe aanwas, die nieuwe ideeën, dat verse mensen die echt zin erin hebben, die worden daardoor eigenlijk het vak wel weer uitgestuurd. Het is daarom niet verwonderlijk, denk ik, dat de Duitse minister van Onderwijs, Bettina Stark-Watzinger, sprak van een crisis in het onderwijs. Wir sehen es an vielen Studien, dass unsere Bildungslandschaft in einer Krise steckt. Wir sehen die großen Herausforderungen, vor denen sie stehen. Und wir sehen die Dringlichkeit auch des Handelns. Ja, ook Berlijn is er dus wel van doordrongen dat het echt een groot probleem is. We hebben geconstateerd dat er heel wat mensen tekortkomen en waarom het dus vrij onaantrekkelijk is om in het onderwijs te gaan werken in Duitsland. Hoe wil de regering dit gaan oplossen? Nou, door bijvoorbeeld die 2 vakken terug te brengen naar 1, dan de zij-instromers nog meer. Maar wat er ook in staat, is wel ook een beetje heel erg algemeen. Ze willen het beroep bijvoorbeeld aantrekkelijker maken in de maatschappij. Ja, dat lijkt me best lastig. Nederland zit natuurlijk altijd met hetzelfde probleem van hoe maak je dit vak aantrekkelijker. De salarissen zitten het in Duitsland dus niet eens zo heel erg veel in, want je kunt er best veel mee verdienen. Maar bijvoorbeeld inderdaad ook internationale diploma's makkelijker erkennen. Ja. En het duurt ook best wel lang als je die 2 twee studievakken hebt gevolgd, of als je die twee studies hebt gedaan, daarna komt er nog een referendariaat. Dus het duurt ook best wel lang voordat je echt in de praktijk aan de slag gaat. Ja. Dat is ook wat later dan Nederlandse docenten starten. Dus we willen proberen ook dat deelstaten wat meer gaan samenwerken. Nou, ja. En ook van deeltijd naar voltijd gaan. Maar dan kom je weer die werkdruk tegen. Want heel veel docenten moeten ook administratieve taken overnemen of bestuurlijke taken. En dan, ja, dan zit je dus al krap in de tijd met grote klassen. Ja. Er zitten ook niet altijd andere mensen nog op de klas. Hè. Zoals in Nederland heb je wel vaker wat twee mentoren of nog een klassenassistent. Vanuit Berlijn ken ik dat zelf niet. Het zou best kunnen dat andere deelstaten dat ook hebben. En de deelstaten hebben ook weer hun eigen maatregelen. Beieren bijvoorbeeld. Ja, dat lijkt me ook zo ingewikkeld. Elke deelstaat kan zijn onderwijsbeleid zelf bepalen. Dus dan heb je een regering in Berlijn. Ja. En die wil dus iets landelijk proberen te veranderen. Maar dan zal toch elke deelstaat zeggen, ja, sorry, we willen het wel op onze eigen manier oplossen. Nou ja, sterker nog, het is gewoon zo verankerd. Het is de bedoeling dat elke deelstaat het zelf oplost. Zij hebben hun eigen budgetten. Zij moeten kijken welk geld gaat waar naartoe. En zo maken ze ook die beslissingen. In Beieren bijvoorbeeld, als je daar naar het platteland gaat, dus dat is misschien een idee voor Noord-Rijn-Westfalen, krijg je een soort 3000 euro bonus alleen maar omdat je dan naar het platteland gaat. Ja. Of de deelstaat zegt, we betalen jouw verhuizing. Dus dan is er een veel groter tegemoetkoming van kom maar, we willen je hebben. Ja. In Berlijn en Brandenburg, de deelstaat die om Berlijn heen ligt, gebeurde een beetje hetzelfde, omdat je in Berlijn geen ambtenarenstatus meer had, trokken al die docenten naar de omliggende deelstaat. Nou, over dat soort dingen proberen ze natuurlijk wat meer afspraken te maken. Marjon, wat zie jij als een oplossing? Wat zou, denk jij, het werk in het Duitse onderwijs aantrekkelijker kunnen maken? Zou het inderdaad die financiële prikkel kunnen zijn om mensen op die manier uit de steden weg te lokken naar wat meer buitengelegen gebieden? Dat zou het kunnen zijn, ja. Maar ik denk ook, het hangt natuurlijk niet alleen met de scholen. Hè. Het is ook de omgeving waar je terechtkomt. Hoe bouw je daar weer vrienden op? Hoe zijn die dorpen opgebouwd en die steden? Dat moet ook aantrekkelijker gemaakt worden. En ik denk, wat mij al heel erg inderdaad opvalt, het strenge, het... het werkt allemaal een beetje tegen elkaar. Ik zou het zo niet weten, de oplossing, heel eerlijk gezegd. Ervaar je zelf die werkdruk als heel heftig, Marjon? Ja, ik vind de werkdruk is hoog. Je hebt er inderdaad heel veel vergaderingen, administratieve romslomp bij. Ik ben zelf ook voltijd. Ik ben begonnen met 12 uur, toen ging ik naar 18 uur. Toen werd het voltijd. En ik merk dat ik de hele dag op school ben, tot 's avonds. En 's avonds ook nog vergaderingen heb. En vooral mensen met jonge kinderen, is dat een hele grote belasting. Ja, het is een ontzettend zware baan. Is een zware baan. Ja, en er is nog heel wat nodig om dit probleem op te lossen. Dat is wel duidelijk. Tienduizenden leraren dus tekort in Duitsland. Ik sprak erover met Ulrike Nagel, Duitslandkenner, en docent Marjon Veeman. Veel dank beiden. Licht. Yes, we can in het Engels. Met een woordspeling op het Engelse woord voor blikje, can. België heeft geen statiegeld, maar volgens de Alliantie willen 8 op de 10 Belgen dat het er komt. Ja, vanaf 2025 zou dat moeten gebeuren. Dat onze zuidenburen ook statiegeld op blikjes en op flessen invoeren. Een ruime meerderheid van de Belgen wil het. Dat kon u in dit fragment horen. Maar het komt maar niet van de grond. Want hoe kan het ook anders? De Walen en de Vlamingen worden het niet eens over de manier waarop dit zou moeten gebeuren. Daar ga ik over praten met correspondent Annelies Bontjes. Annelies, goedemiddag. Hoi, goedemiddag. Hoe kan het dat zoiets simpels als statiegeld invoeren tot zoveel problemen leidt in België? Ja, die discussie over dat statiegeld die voert echt al heel lang terug. Het heeft ermee te maken dat afvalbeheer in België een gewestelijke bevoegdheid is. Dus dan heb je de drie gewesten, Vlaanderen, Wallonië en Brussel, die moeten het eens worden. En zoals je al zei, de partijen zijn nu eindelijk allemaal zover dat ze het willen. De Belgen willen het. Alleen ja, welk systeem is dan het beste? En vooral tussen Vlaanderen en Wallonië ligt dat nogal moeilijk. Dat heeft ermee te maken dat het plastic, dat wordt nu nog verzameld in blauwe zakken. Dat moet je allemaal scheiden en dat wordt dan opgehaald. En eigenlijk werkt dat heel goed. België die staat bovenaan in Europa wat betreft afval sorteren. Mm-hmm. Dus aan dat systeem sleutelen ligt ook nogal gevoelig. Wallonië die wil eigenlijk een klassiek systeem. Dat is net zoals we dat in Nederland kennen. Dus je levert het in bij de supermarkt en je wil voor geld. Maar in Vlaanderen lopen projecten om het op een digitale manier te doen. Vlaanderen wil laten zien dat zij innovatief zijn. Ja. En volgens de digitale manier krijgt dan elk flesje, elk blikje en die blauwe zak waar ik het net over had, die krijgen allemaal een code. Die code moet je dan scannen via een app. En dan krijg je zo je geld weer terug. Dat klinkt op zich als een mooi plan met zo'n app. Is het dan ook onwil van Waalse kant dat ze hier niet in meegaan? Want ik zou denken dat zo'n app best een handige oplossing kan zijn wellicht. Ja, zo'n app is zeker een handige oplossing. Ook omdat je dan dus mensen niet naar de supermarkt stuurt. Je kan de zak nog steeds aan de weg zetten. Alleen ja, de Walen die zeggen, die digitale variant die is gewoon niet toegankelijk genoeg voor iedereen. Ze maken zich zorgen over de zogenoemde digitale kwetsbaarheid van de Belgen. Niet iedereen heeft een smartphone, niet iedereen heeft een bankapp, een internet. En ze hebben daar ook echt wel een punt. In Wallonië vooral zijn ook een aantal zone blanche, zo heet dat dan. Dus dat zijn plekken waar gewoon simpelweg geen bereik is. Dat is dus wel echt een reëel probleem, ja. De deadline is dus 1 januari 2025, duurt nog even. Maar wat denk je, wordt dit opgelost of blijven Vlaanderen en Wallonië hierover ruzieën voorlopig? Nou, daar leek het heel lang wel op, maar deze week was er toch een kleine doorbraak. Want er zijn nu een aantal burgemeesters, 55 van Vlaamse gemeenten en steden, en die hebben gezegd, wij willen ook dat klassieke systeem. Dus het lijkt erop dat het klassieke systeem toch echt wel de voorkeur krijgt. En ja, ze moeten er ook wel samen uitkomen. Want ja, als je in Wallonië dan dat systeem invoert, dan kunnen mensen uit Vlaanderen gewoon daar naartoe rijden en hun flessen inleveren. En dan zou het hele financiële model worden uitgehold. Ja. Dus ze moeten er wel uitkomen. Daar heeft inderdaad ook niemand belang bij. Hoe dan ook, Annelies Bontjes, dank je wel voor je uitleg. En meer over deze Belgische statiegelddiscussie vindt u op nporadio1.nl of in de app onder Bureau Buitenland. Tot zover deze uitzending voor vandaag. Zometeen na Sterrennieuws is het tijd voor Jurgen van den Berg met Villa VDB. Wij zijn er morgen weer om onze vaste tijd 13:30. Ik wens u nog een fijne middag. NPO Radio 1. Denkend aan Holland. Hoor ik vooral veel mooie verkiezingsbeloften. Zonnepanelen op alle daken. En zorgverleners fatsoenlijk waarderen. Dat grip op migratie belangrijk is. Dat iedereen veilig zijn leven moet kunnen leiden. Maar kiezen doe je niet alleen voor de komende 4 jaar. Spraakmakers gaat voor een groter verhaal. Stemmen voor de toekomst. Morgenochtend in Spraakmakers vanaf 10:30. Denkend aan Holland. Bij KRO NCRV. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Wie ga ik inzetten bij het industrieterrein? Oh, en dat museum. Isabels beveiligingsbedrijf wil uitbreiden. Met mensen die net zo lief een Van Gogh als een verffabriek bewaken. Indeed kan haar helpen goede kandidaten te vinden. Wat ik nodig heb, is Indeed. Inderdaad. Want met de tool selectievragen van Indeed kun je je selectie verfijnen en krijg je cv's te zien die het best passen bij je zoekopdracht. Ga naar indeed.com/tegoed en krijg €100 tegoed voor je eerste vacatureplaatsing. Voorwaarden zijn van toepassing. Allemaal in het Concertgebouw. Ook alleskunner Fazıl Say. In de serie Grote Pianisten speelt hij op 15 oktober... meeslepend werk van eigen hand en ijzeren repertoire... waaronder Beethovens Sturmsonaten. Bestel op Concertgebouw.nl. Krijg je niet alles mee van je favoriete NPO-programma... omdat je een visuele beperking hebt... dan is audiodescriptie de oplossing. Hoe oud ben jij? Yvonne staart hem aan. Ongemakkelijk wendt Heiko zijn hoofd af en loopt verder langs de koeien. Je ziet meer met audiodescriptie. Ga voor meer informatie naar npo.nl/audiodescriptie. Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam. NPO biedt bij steeds meer programma's audiodescriptie aan. Nu ook bij De Poli. Benieuwd welke titels nog meer? Ga naar npo.nl/audiodescriptie. Beleef een historische sensatie in het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Teylers Museum in Haarlem. Ja, wat zijn we trots. Het is gewoon weer gelukt. Hornbach is voor de 17e keer uitgeroepen tot beste bouwmarkt van Nederland. En dat niet alleen. Ook zijn we voor de 6e keer beste webshopbouwmarkt geworden.